مدینہ. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ امامہ شریف کس انداز کا باندھنا پسند فرماتے ہیں؟ جو سنت کے مطابق ہو. اور ویسے میں اپنا اپنے ذاتی طور پر تو سبز امامہ شریف کو اس لیے وفوقیت دیتا ہوں کہ اب یہ الحمدللہ دنیا میں ہماری علامت اور پہچان بن گیا, دعوت اسلامی کی پہچان بن گیا سبز امامہ, بلکہ اہل سنت کی پہچان بن گیا. آپ دور سے, جیسے کہ مثال کے طور پر, دور سے ایک طرف سے کوئی آیا سفید رنگ کے امامے والا چلا آ رہا ہے, آپ اس کو دیکھیں گے لیکن آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا. وہ ایک کالے رنگ کا امامہ پہن کر آیا, وہ آ رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, پتا نہیں ہے کون. اور اتنے میں کوئی سبز امامے والا تو پھر آپ بولو گے یہ تو سڈا بندہ ہی, بولو گے نا یار یہ اپنے والا یار. حالانکہ سفید اور کالا امامہ ناجائز نہیں ہے, بالکل جائز ہے, لیکن سبز امامے کو دیکھ کر آپ کیوں بولتے ہو یار یہ سڈا بندہ ہی, ساڈے توڑے بندے تو وہ بھی تھے لیکن وہ اس کا پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے, پتہ نہیں ساڈے ہو نہ ہو, لیکن سبز پر وہ دل ٹھک جاتا کہ یار یہ اپنا آدمی. تو اس سے دیکھو آپ نے سبحان اللہ بولا اور یہ خوش ہو گئے نا سبز کا نام سن کر, تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ یہ ہمارا شعار اور ہماری علامت بن گئی ہے سبز امامہ. تو اب اس لیے وہ سبز امامہ پہننا ہی زیادہ مطلب یعنی کہ مناسب ہے. لیکن کوئی سفید امامہ پہنتا ہے, کوئی کتھئی پہنتا ہے, کوئی کالا پہنتا ہے, تو اس کو بھی معاذ اللہ اجنبیت کی نظر سے نہ دیکھیں, وہ بھی اپنا بھائی ہے. جو بھی سنی ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, اس طرح بھائی ہے. تو کیسے بھی رنگ کا پہنے, سب کو دعوت اسلامی میں آنے کی اجازت ہے. لیکن یہ کہ اپنے سبز گنبد کی نشانی سر پر سجانے والے ہیں, اپنے کو یہ سمجھ میں زیادہ آتا ہے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على العبيد صلى الله تعالى. لیکن سبز رنگ جو ہے نا وہ پہننا ہے تو بھی سبز ہی پہنے, یہ کھلتا ہوا سبز نکھرا نکھرا, وہ ہزاروں میں لاکھوں میں نظر آ جائے نگینے کی طرح چمک رہا ہو, دور سے وہ سبز نظر آئے. اب بعض اس طرح بعض بہت ڈارک یعنی کہ بہت گہرا سبز پہنتے ہیں, ہے تو وہ بھی سبز لیکن دور سے پھر وہ سبز نظر نہیں آتا, پھر وہ آدمی مطلب یعنی کہ وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ سبز ہے یا کالا ہے رنگ مطلب امامے کا. تو یہ اس لیے میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کا جو رنگ ہے نا وہ کھلتا ہوا سبز ہے, کہ جو دور سے بھی لاکھوں میں نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.